cântu. După la mâna primor, că de ea mi-e tare dor. Doar o vale și o vâlceamă, mai desparte de ea. Că mândra mea, mă, și din traptul mă mai tare, că zău nu mai am răbdare. Fân verde cosiță-i da când ajung la mândra mea. Și doi fi, doi fi să mor de focul mândruțelor, mă. N-am să mă las de iubit, nu știu cât am de trăit, mă. Am mândruțe multe sate și le iubesc pe toate, fete înalte și frumoase, gânere și drăgăstoase. Câte fete am sărutat, de le-aș strânge, aș face un sat, mă. Aș face un sat mititel, să mă plimb cu drag prin el, mă. Și o uliță mai la vale, să-mi iasă mândrele-n cale, și să iei din poartă-n poartă, să le mai sărut odată. Șaua odată, să mă duci la mândra mea, că e dulce gurița, mă. Că buzele-s micșunele, nu mă mai satur de ele, odată de le săruți, toată viața nu le uiți. Pupa-ți-a școama bălan, cal frumos de brăilean, mă. Hai du-mă și tu odată, unde era mândra fată. Că mi-e dor de ochii ei, că i-am lăsat singurei. Că cine îi vede odată, n-o să-i uite viața toată. Că mi-e dor de ochii ei, că i-am lăsat singurei. Că cine îi vede odată, n-o să-i uite viața toată.